stonden op straat met een dikke pak geld. Altijd voorbereid voor het geweld. Maar ik en mijn vrienden konden het echt niet vinden. Elke dag weer op en neer klaarden met al onze stand. Maar het lukte niet altijd, want toen kwam mijn werkplan. We zagen de scooters en renden voor ons leven, zodat we niet meer konden kleven. Het gangsleven dat we leven is zwaar, maar we slaan het doorheen. We zijn gemeen, niemand verslaat ons, geen één. Smijters hebben veel, ik hou van het geschil als ik met hem bal. Fok niet met mij, want ik vergal je leven. Ik laat alle smaadjes beven en zweven van de liefde. Tss, dat denken dan, wat denk je man, dat ik je niet play of zo? Kom en go, vieze hoog, aan jou heb ik niks, dus luister onze mix. Devil Connects is onze naam. Kom niet met ons fokken, want we komen eraan. Met ons pieps in een zak komen jullie beroven, want wij staan overal boven. Feest in een space en daar gaat het om. Ik ben de boef, dus rij heel gauw om en ga weg. Als je iets langer blijft, krijg je pech. Ik schiet je neer, iedere keer dat ik je passeer. Elke keer weer met mijn nieuwe jachtgeweer. Ik en mijn matties blijven altijd samen. We breken ramen en deuren, gebruiken geweld. Ik ben tegenovergestelde van een held. Mensen zijn bang als ze ons namen horen, want ze weten dat we komen storen. Als je denkt dat je wil komen, moet je maar dromen om te winnen. Dus luister naar mijn zinnen. Devil Connects is onze naam. Kom niet met ons fokken, want we komen eraan. Met onze piepers in een zak komen jullie beroven, want wij staan overal boven. Devil Connects is onze naam. Kom niet met ons fokken, want we komen eraan. Met onze piepers in een zak komen jullie beroven, want wij staan overal boven. Soms ruzie, mensen moeten niet komen, want ik laat jullie nooit ontkomen. Mensen praten over blowen, maar wij doen het voor de showen. Jullie willen mij niet begrijpen, maar er komt de tijd dat ik jullie zal grijpen. Want je geeft mij die haat, maar ik stuur je terug met een zweet in je naam. Jullie pakken onze wijven, maar jullie krijgen klik voor het zwijgen. We klaren, we kraken, we doen nog meer, heel vaak, elke keer weer. De scooters worden gek, al horen ze ons namen. Yuri, Kevin, Kaki, wij alle drie samen. Devil Connects is onze naam. Kom niet met ons fokken, want we komen eraan. Met onze piepers in een zak komen jullie beroven, want wij staan overal boven.